أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العلي العظيم. ترجع مخکې چې و پنځه حکم تیر شوي وه، پنځه احکام وه چې تیر شوي وو، په هغو کې آخرنی حکم دا پنځم حکم چې و هغه په دې باره کې و چې و یتیم ته به څوک خلک ضرر نه رسي. هغه یې په کومه جمله کې ورته ویلي و چې یتیم ته به څوک ضرر نه رسي؟ دلته چې راغلی و چې وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، لیکمان امتحان کی تر هغه وخت چې دی د نکاح و وخت رسیږي، بالغان کیږي، دی سي امتحان واخلي. امتحان دا منه چې دماغ څونه وده کړې ده، په سودا مودا پیږي که نه پیږي، خپل مال بچا ولی سي. دا ول په ان انست منهم رشدا، کوم په دې کې داسې یو هدایت ولیدي چې یاره دماغ کار کوي، فدفعوا الیهم اموالهم، مالونه ورلر ورکي. ولا تأكلوها إسرافا، دا جملة ولا تأكلوا ميخري هذا مالنا إسرافا، فديرش سر تدير دير مسرفوي وبدارن پچابو کی سر اندجات دبیر دجه یک بروچ دی بغټان سی چوانه باید غټ بسی بارن وجر جر جنی خوری یا دیر دیر مسرفوی پدا دوارو چمو کی الله ول دته ضرر مرسوه چابو کی مستی سی پیاد اسراف مهم پیادی اسراف دادی چې کار په شدی کی جو تدیش مسرفوی چابو کی داده چې معنا خلق پاوته کی وکټو باندې کی چې پاوته کی دریو مر باندې کی مې به چابک چابک زنی خوری نو په اسراف وب بدار باندې دته تاوان مرسوه. پنځم حکم دغه وس د دغه تیم په باره کې چې دی شپږم حکم به یعنی هغه دادی چې یعنی دته د بلې لارې ضرر چې دی چې رواج په دغه لارې ام مرسوه هغه بیا دادی گر سراب دغسی چورلات پر میراث ورته ملکیر سو چستا اکت کی مخا کیږي کښنا الک په جاهلیت کې دا رواج وو چې دا څوک چې به مړ سوی وای میراث هغه چاته ورکول کېدی چې هغه په جنگ کې سه اخستای دی گر دلک تو په کې اندار ک منن پر دې کلی عمله به سبا پر دې کلی عمله کار د غارت چورو د اسلام تر مخه نو دا چورته چې ار څوک تلای سو له خدلته چې به بیا دې مړ سوی وای مال چې به د جمع کړی خو گر د غلاو د ډاکو مال نو به براغه چاته ول چې کښنه به هغه چې ته جنگ ته نه تللی ستاګر سره په میراث کې اک نه کیږي شیزه چې ول ته پر خله مراو ته وخت جنگ ته مشره تللی نو شزه وو کښنه دا دواړه د میراث به نصیب نو یتیم خو مغه چاته ول کیږي چې کښنه نو یتیم ته خو نور کول کېدی که به دا کا مړ سوی وای دا کا زوی مړ سوی وای یا ورور مړ سوی او دی کښنه وای یتیم وای د چې ول تاسو سالم میراث حق نه کیږي نو الله تعالی په دغه اوس آیت کریمه کې چې دا اووم نمبر دی په دې کې یو غټ قانوني کولیږ دی په دغه قانون کې چې دی د دواړو د پاره کې کوم دی کښنی او که څوک دی که ښځه د دواړو وای دی به د میراث نه باسي دا په میراث کې حق لري د میراث یې سیه څونه قدر ده هغه به بیا په بل آیت کریمه کې راسي د خیر سره دلته بیا فقط مازې حقداري ثابته کړي چې د حق یې څوک ایستلی نشي که کښنی یتیم دی او که ښځه ده. زما د خبرې په مطلب کې دای ستاسې پوهېدلی یاست. خلاصه یې څه شول؟ پخوا هم دغه خبره وه چې یتیم ته به تاوان نه رسېده یتیم مال ته چې یا یې چابک ځینې خوري یا یې ډېر ډېر په اسراف خوري. اوس هم دغه رقم وایي چې یتیم ته به تاوان نه رسې څه معنی چې ګر سره د چا څه باسي ریسیه څه باسي چې ته میراث حق نه لرې په ځي من کې ښځه مور سره ذکر کړې د قانوني کولې کښې شوه د یتیم د حق دفاع د تعالی او تعالی کې داسې فرمایي. نو در ترجمې ته مخه د دې یو شان نزول هم دی. شان نزول یې دا دی چې اوس ابن سامت رضی الله تعالی عنه چې وفات شو د رسول علیه السلام صحابي و نو د ده څخه چې دی ورثه پاتې سوله یوه یې کوروالا وه ومكحن ومدل دري لوني پاتس ولي دوايا دا اكاز عمون پاتس ويو سويد نميدي بل عفتان نميدي دا دا اكاز عمون چهونا دا خو نارينا جي غطان جنو اغا دا دري لوني و اغا كروالا اغا خو شزه دا نو براي مال کر در وقت خبال اثر نمي که برين دي خنوشي جي دا دي دا خير دا اکاز امان یعنی مایکی لونو که نور که دا مری دا اغا و کروالا که ام نور که ولده دیه پا مال چه خود نجان خلطه دیز مرد خاندان جفا که ولیسی دا مال جفا که ولیسی دا کور و دا کلی جفا که ولیسی چه پا جفا که ار وقت مردک تا زور آره مغشت از مال زگار سپارده مالم ز مشکل دا چه تقسیم که اغا دا جاهلیت طریقه پکشت تطبیق کرده تر دیه وقت دا میراث قانون که اسلام که نو نازل سوی نو دا چې خپل جاهلیت قانون چې په خوا د دې عادته هغه تطبیق کړي د دوی دغه کورواله چې و د اوس ابن سامت رضی الله تعالی عنه هغه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا له شکایت ورته وکړي ورزما میړه وفات شو لونه را پات شو مالګر دغه د دغه د اکا زمونه سره واخستي مجه دغه خالي لاس پرې شول دا اوس څنګه قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته والارجعي حتى انظر ما يحدث الله ولته وس ولاړه سه زه به وګورم انتظار به وکړم چې الله څنګه قانون فرمایي در وس خو قانون د میراث په باره کې نه دی نازل سوی ته وس ولاړه سه دا چې ولاړه دغه آیات کریمه چې دا اوس یې موږ به ترجمه کوو دغه د اووم د آیات نازل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودید و تعالی واسطه او هغه د اکا زمون چې وچی سوید بل سوید بل عرفته برای و تیس هغه مال د سوید چې دی پام چې سره وینه پاشی مصرف یې نه کې اخستی خو مدې سره تقسیم کړم دی خپل په ځانو باندې مګر در سره کښېږ دی تر څو چې الله تعالی دوی ته پوره تفصیل ورلره ورکړي برای الحق ورلره ورکړي حقدار یې کړي مګر دا دی بیان نه دی کړی چې معنی ته څونه ورکول کیږي لونو ته څونه ورکول کیږي تا ته در سره درکول کیږي که نه درکول کیږي پام چې په مال باندې کار ونه لري تر څو چې الله تعالی کافي او شافي بیان نازلی در وسه کې مازی فقط حق ثابت کیږي حق دی بیان در دغه صورت په دالسم آیات کې بهر راځي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه لسم آیات الکه نو برابر خیم سی وټا کړي چې د شیزه دوغه نه برخه ده د نر دوغه نه برخه ده دغه خبره برابر پس کی نو دا آیات کریمه چې دی دا پر دا قصه نازل سو او غبل چې دی هغه چې نبی علی السلام البیان خطر وسه نه دی کړی هغه به هغه بیان پس نازل سو نو ترجمه یې دا سید لرجال د پاره د نارینه رجال چې ذکر کوي نارینه چې دی نارینه و دا کوښنی ته ام ویل کیږي ولې خو د ښځې په مقابل کې ذکر شوی دی د کوښنی په مقابل کې نه دی ذکر شوی چې یو نر دی یو نو کوښنی دی معنی چې ته و دا رجال به نو دلته و دا کوښنی ته نه ویل کیږي یا لرجال د نارینه و د پاره چې نر یې بالا نو که کوښنی دی چې جم دی که غټ دی چې لوی ځوان دی اڅوک چې دی معنی چې د نارینه ته قسمه سخی دی ولره نصیب برخه ده مما د هغه مال څخه ترکه چې هغه پرې ایښی وي الوالدان مور و پلار مور و پلار چې مړ شي د ده په ترکه کې په دا ورثو کې چې نارینه پاتې شي دیو تعالی خپله برخه ورکړې ده د نارینه وو کې تفریق ورکوي چې معنی غټانو ته ورکول کیږي کوچنیانو ته نه ورکول کیږي مطلق رجال ذکر کړه نو د لرجال اثر به په ترجمه کې دا مراعات چې لرجال نارینه وو لره که لوی وي که کوچنی نصیب برخه ورکول کیږي مما د هغه مال ترکه چې پرې ایښی وي الوالدان مور و پلار پرې ایښی وي که پلار مړ شو که مور مړه شوه چې مال یې ورپرې ایښی او دوی ته برخه پکښې ده والاقربون یا نورو نږدې قریبان ورته پرې ایښی ډېر نږدې اقرب هغه ډېر یو قریب دی یو اقرب دی اقرب مبالغې صیغه شوه والاقربون هغه ډېرو نږدې وه اوس نو چې دی په دا قریبانو کې چې دی په اسلام کې هلته دا قریبان دا درې قسمه دي یو ذوی الفروض بولي یو عصبات بولي یو ذوی الارحام بولي ذوی الفروض هغه میراث خورو ته ویل کیږي چې قرآن یې برخه ورټاکلې ده چې ستا دغه نه قدر برخه ده حصه یې ټاکل شوې ده دې ته ذوی الفروض وایي یو بیا عصبات کې عصبات دا چې قرآن یې برخه نه ده ورټاکلې په احادیثو کې راغلې ده چې دوی ته برخه ورکول کیږي یا یې قرآن کریم مجمله برخه ټاکلې ده چې دته یو شی ورکول کیږي بالا یې معلوم کړی نه دي چې څونه قدر ورله ورکول کیږي دغه عصبه نه بیا هغه څوک دی چې په اډو په پوست شریکې لکه اکا دی د اکا زوی دی ورور دی وراره دی دغه دا چې قوم باندې ځي دغه ته عصبه قریبان ویل کیږي بل بیا ذوی الارحام دی ذوی الارحام بیا هغه قریبان دي لکه د مور د خوانی که د مور د خوا څخه انا یا ماما یا د مثال په طور خورزه ده خور لور دغه ته بیا زویر ارحام وای اسلام د امام ابو حنیفه رحم الله پر مسلک د دروس ورته میراث ورکول کیږي. خدا قر د قریبان دي په د قریبانو کې هغه اقرب یادوم هلته بیا درجه لري دس نه چې اقرب موجود ته هغه ابعد راکسې چې راځه ته خو زموږ قریب کې راځه میراث به یوسی کېدای شي په خبره پوه شه د سړي د خپل ورور ژوندۍ دي چې د اکا زوی راغواړي چې راته د میراث وشي کېږي نو خو هغه ورور وایي زیات تر دراغه ور نږدې یم وده تر دلته ګوري الله د اقربون تورې ذکر کړي چې قریبان خو ګرده په خپل خپل ځای کې د اسلام میراث ورکړي دي مګر چې هغه اقرب وي خو اول د هغه ځای څخه شروع کېږي. کېدای شي په خبره پوهېږي چې اقرب موجود ابعد میراث وړایسي نیسي ورو هغه ته خلک جواب ورکړي بابا دی یا مثلا سړی مردی زه موجود دی ورور راځي براوي نو زه خیم ورور ومه زه خیم د مور زو کړیو زما بخه کوم د غوت بابا ته ود د وسه زمون ناس دی او غوت چې دی میراث ورکول کیږي. خدا اقرب دی هغه ابعد دی ابعد په اقرب باندې محجوب ګرځي بار محجوب معنا منع سي ود ته میراث نه ورکول کیږي چې دی په مخ کې تاته ضرورت نشته چې تراسه نو د اقرب تور ته مفهمي اقرب معنا قریبانو پرېش یا ډیر نږدې قریب ډیر نږدې قریب دغه ترجمه بیا کوي مما ده هغه مال څخه ترکه چې هغه پرېښي دي الوالدان مور پلا والاقربون یا ډیر نږدې قریبانو چې پرېښي په دغه مال کې دي ته برخه ورکول کیږي. ګوره د رجال حق ثابت کی کین په کې داخل شو پسې بل خو نو شزه و چې دی بده میراث به نصیب کول د شزه په باره کې الله هدایت قانون شته ولل نساء او دا غره کم شزه لره هم شزه بیا ذکر کړه دایم پکښ وایله چې یتیمه یا غټه شزه وجه نساء شدینه شدینه چې بارا کښنی دی یتیمه د کغټه د اتیا کا د څوک چې ده خو چې شدینه دی تم نصیبون برخه ورکول کیږي. مما د هغه مال څخه ورکول کیږي ترکه چې پرېښی وي الوالدان مور پلار د شزه مور پلار مال ورته پرېښی یا پلار مرد یا مور مړه ده یا ته برخه ورکول کیږي. والاقربون یا غدیرو نږدې قریبان ورته پرېښ دلته بیا هغه د ډیر نږدې خبره پکښې کې مراعات سوله دا نه معنی چې ډیر دې ته نږدې نه وي او دا به نو باره چې کې میراث نه وړي یا دا چې ډیر ور نږدې نه وي دا به د هغه څخه میراث وړي. والاقربون د هغه ډیرو نږدې قریبانو چې ورته پرېښ تر دا ځایه پورې دواړه قانونه کښېښل دا پسې مما قل منه او کسوره دا د څه دپاره کښېښي دغه مما د نحوې د لارې څخه چې تاسې ورته وګورئ د هغه اول مما څه بدل دي هغه مما خو من ما عب د هغه ماله څه هغه من خجاره و نون یې درلودې هغه بل ما چې و هغه عبارت د ماله څخه و نو دلته مما برای هغه نون په مم کې پټ کړی دلته د هغه څه بیا بدل راوړي چې و مما د هغه ماله څخه و دا نارانه ته برخه ورکول کیږي یا دا ښځه ته برخه ورکول کیږي قل چې هغه لږ وي منه د جمال او کسوره کډېرې دا د یو بل خبرې دفع وکړه هغه بیا دا و هغه چې به بیا څوک څوک مړ شو په مال کې به غټ غټ شیان پاتې شو لکه موټر چې به پاتې شو مثلا زموږ ته سو ماحول ته بینو مثال و دغه وخت مطابق به نو شان و یا به جایداد ده برل دغه به دغه ټان سره تقسیم کو دا کښنیانو ته واخه د بابا کلم واخه دغه دغه د بابا غړي دی وای خل هغه دی کی نه کی واخل دا چا بیا کاوه کښنیانو ته کښنی با خور کول کی ور رویان ته لو با خور کول کی پلانې کاریز ما دی پلانې باغز ما دی پلانې مارکیټ ما دی زوی ته بنو چې شو ورکړه دغه د بابا مثلا می درکه دغه غالي د خپل لاس رانی ولې ولایستا دا چې مونږ شروع نو الله پاک بار دلته بارل ګو مما د اغه مال څخه قل چې اغه لږ وي من هو د جمال او کسره کډیر دی ډیر پرېښ دی کې لږ پرېښ دی غټ شي پرېښ دی کې کښنه شي پرېښ دی ام نری نه برخه پکښ کې لري ام شي نه برخه پکښ کې لري دا په دغه پای کې په دغه بیا ور واچول چې د رجال ته برخه ورکول کیږي یا ویل د نساء ته ورکول کیږي د کوم مال څخه الله پاک مما مما ذکر کړی بیا ول مما وند اغه مال قل چې اغه لږ من هو د جمال او کسره کډیر نصیبا مفروضا دا نصیبا مفروضا سره چې دی الله پاک ازما مرادی اعن ازما قصد نصیبا د سی برخه ورکول کیږي مفروضا چې هغه لازمی برخه ده نصیب نصیب خالته مطلق ذکر کیږي هغه تم نصیبا ورکول کیږي هغه تم نصیبا ورکول کیږي دا نصیبا څنګه ده نصیبا نو هم د سی برخه می مراد مفروضا چې هغه لازمی ده دا فرض چې دی یو په فقهي لحاظ باندې دا فرض معنا ده په فقه کې فرض و هغه کار ته ویل کیږي چې په دلیل قطعي سره ثابت منکر یا کافر دغه ته فرض ویل کیږي او زموږ ستاسو په عرف په روایت کې دا کار د فرضیات څخه دی ام دغه ته ویل کیږي چې منکر یا کافر د مثال په توګه یو سړی چې دی خټ شروع کوي براو یار اول کار د فرضیات څخه او بجو به برابر کی بر به خټ شروع کړو چوبنی څنګه شروع کړي اخدا لازم کار دی سپارس کنه دی کسی رو بده مخنه وراولی خطی شروع که برا گناه کار کی دلائی دو رخت آچی اغا معنی خیر نده نو فرض په معنا د لازم دی. دلته دا برخه چې شریعت ټاکلی دي دام دوه قسمه دي، ځینې هغه برخه دي چې قرآن ټاکلی دي منکر کافر بدل کیږي، ځینې هغه برخه دي چې قرآن داسې مجملې ټاکلی دي په حدیث ثابت دي. نو په احادیث کې خو هغه قوت نشته چې په قرآن کې پروت دي، دا هغه منکر خو کافر نه بدل کیږي، مګر بیا هم خامخا بیا عملي کوي. لکه اوس وتر لمونځ چې دی، وتر فرض دی خو فرض نه دی، واجب دی، مګر دا عمل د لارې فرض دی چې قضا کې قضا غواړي. سنت چې دی هغه چې قضا کې قضا غواړي خو نه غواړي، په سنت کې قضا نشته، په وتر کې قضا لازمه ده. او حاضر د وتر چې واجب دی او د ماخصن فرض چې خبر ده دی، دوه ترمنځ په عمل کې فرق نشته، په عقیده کې فرق شته. دا هغه فرض که څوک منکر شي کافر کېږي، د وتر منکر کله کافر کېږي، کې سړی منکر شي بدل چې ورور وتر واجب نه دی، بسیلا دا سنت کې بس نہ کافر کی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب، مگر لازمی دی کہ قضا کر قضا غوار دا دی میراث برکم لکہ دا عصبات برکی چی دی. اکثر عصبات دار کم لچ دی بخ په قران کې نسته، حج سور تا کا یاد چتا دوغه نه دوغه نه بل زیو الفروز دی دا اکثر برخه ټاکل سی دی. نو کته مفروز دا معنی کې چې نصیبن برخه مفروزن قد تعب فرض چې منکر کافر دی خو هغه د عصبات غزنی ووتر. کده مفروز دا معنی واخلي چې برای وایي چی شي دی چې هغه د واجب درجه خو هغه د زیو الفروز برخه ووته، نو مفروز په دا عرف لازمي ترجمه کړه نصیبن برخه مفروزن لا چار حتمی د غشت غواړي، یا پر هغه طریقه یا پر هغه طریقه خو ټاکل سی دی شریعت ورته یې شته نصیبن برخه مفروزن لازمی چې لازمی د خامخا به ورکه اجرا غواړي چاره نه ځینې لري. اگر چرته په خپل منځ کې فرق سری د چاو چا برخه سم نم قران یې هغه اندازه معلومه کړي ده چې دوغره ابل ته برخه وجه د اندازه نه معلومه چې څونه کده اندازه حدیث ټاکلې ده، نو هغه خود غو نه قطعیت به نه لري، مگر لزوم لري خامخا به اجرا کوي او ورکه به نو کدای چې تر جزا یې پوری په مضمون باندې تسې په دلی اسنو. پس بل وإذا حضر القسمة د جې آیات کریمه را بد چې بیا دی هغه هم د یتیم د حق سره دی. هغه دا چې موږ خو ویل چې یتیم ته چې دی تاوان به نه رسېږي، دا خدای شپږم جم نمبر حکم شو، دا غس تاوان چې ګسره د میراثه بس په اووم نمبر حکم کې بیا دا وایي چې دلته چې دی گای گای و میراث ته غیر دا ترکې ته چې دا تقسیم کیږي غیر مستحق حاضر شي، حقدار نه دی، یا مسکین دی، یا بل دی اروا سخت دی دور وشته کیږي. خب په دا سارا کې زما په یاد چې موږ کشنیانو چې پلانې خانه کابه مړ سوی بیا به نو هغه د ده مال چې به تقسیمې دی بره بیا د کلي مسکینان خو هم خبره چې نن لایان راځي د پلانې خانه کا ترکه کې دغه زه به هم له کلي ورڅخه وي دلته به کتار ناسته په دغه ځای کې چې تقسیم کېږي. نو خدای په یو تم او امید راغلی و ځینې بیا دا رقم و قریبان یې وه میراث خور د کتاب د لارې نه و دې په دې تمه راغلی چې که یو پلان لایانو ږغ وکړي چې ته هم کری بیا له کرا جیرسه ګوره یو په څه معنا را روان دي تمه راخستې چې که یو پلازم اقدار وم ولې ګورد کتابونه نه وي چې نور مرمه د علماء برا ټول سو برا بونو مجلس جوړ سو نه مال دې پلا به ګرد سره جام وس بیا به تقسیمې دي قربانې سو چې پلانې پلانې دا اقدار دي دا نه دي انو دا قربانې کې به څوک څوک په جنې تر غلی چې که یو پلازم په اقدارانو کې رالم بر خیره او مساکین دا به په کوم خاطر باندې راتله هغه به تمه راخستی او چې ماته کې یو شی راکې خامخا مالونه تقسیمېږي هر یوه ته که ډېره برخه ورسته خوشحاله یو شی به په خیرات کې راکې. الله دغه هدایت فرمایي وایي د هغو سره مسله وکړي دغسې نومه یې لکه استحبابان یو شی ورلره ورکړي. هلته ګوره بېرته د یتیم د مال د ترکې سره چې هغه د میت ترکه ده د هغې سره اړه لري، مګر دا حکم استحبابي دی. داسې فرمایي ترجمې ته کې تاسې وګورئ وإذا هغه وخت الله وایي حقدر چرا حاضر القسمه وقسمته ویشلته د جترکه سوکراش کا را حاضر سی اولو خویندان القربات قرابت قرابت خویندان رغلی قربان خیجی کو په اوغنه قوی درجه کې لري چې د شک او تلې میراث خور دی دای په جته مرغلی چې زم په میراث خورو کې مولوی صاحب حساب کړم خو ماتم برخره کول کیږي. نو دغه چرا حاضر سی والیتاما او یتیمان په کور کلی کې یتیمان هم دی راغلي دي بالا دلته ناسې سپېرې سپېرې خولۍ درته ګوري شاوخوا دلته خلک مال تقسیموي نو والمساکینو مسکینان نو څو ډلې یادې کړې درې ډلې دلته الله تعالی یادې کړې که د قرابت خاوندان نه کې لري قریب دي تمه ده چې که زم په میراث خورو کې هم خدای نه دی او بل دا د کور کلی یتیم دی دا راغلی دی او بل مسکین راغلی دی لکاړه ورڅخه ده چې څنګه والی دی دغه چې را حاضر سي علاوه څه وکړي فرزقو تسی رزق ورکی هم ودیت یو څه ورکی منه د دغه مال څخه د دغه چې تقسیمیږي دغه د منه زمیر چې دی دا یا دغه مقسوم ته چې تقسیمیږي هغه ته راجه دی مقسوم مال خود ته ذکر سوی نه دی حقدر القسمت چې قسمت پر مقسوم و راجه د قسمت په امور کې چې کوکه مقسوم مال دلته ذکر سو یا دغه د منه زمیر چې دی اوغه مې ماترکته د هغه مې ماترکته چې پرې شي چې دغه څه خدي ته چې شور لره ورکی رزق لره ورکی وقولوا وایاس لهم وديته قولا معروفا قولا خبرا معروفا مشروعا شایسته خبر امسی اور لرا وکی وصل تجویه خبری شوی فرض و قطس فرس قور که هم و دیت من هو دا داغ متروک مالا چخه دا چی بیش الکیج داغ دا فرض و قو امر دا چه دا پارا دی داغ امر یا وار دا وار دی استحباب دا پار دی لازم ندی چه شریعت دای مراز قور ندی جو کری قریب دی را لکشه نسی چه خامخواب ادتا دایو سور که ایچه لانو کو غاری ته جخل ګو نه بنجیر د میراث خورو چې اوغه پلانې خیم کری باغه ته ویل ورنه کیدی خدای پاک اک نه دی پرزه د چې اکبر کوم سږی کری به دی دا یو د امر استحباب بس یتیم کې نه ورکو دا مسکین کې نه ورکم وهم خدای استحباب به امر دی کدا ایس خبره پویږي او کدا امر د لزوم د پارسی د فرض قوهم نو بیا اوغه برخه چې وټاکل شو د اغه خاطر د لزوم منسوخه سوی دی مشروعیت نه دی منسوخه سوی په مضمون پوس پاس د لزوم مسوخه کېدو دا معنی چې یعنی کسړی ور نه کوي غاړی نه جب بنګي کې ور کې ثواب الله او کې مشروع وس ام دی جائز هم دی نو یا ور د واره د سر د فرض قوهم امر چې دی هغه د چا د فرض دی استحباب د فرض دی وجوب د فرض دی یا کده وجوب د فرض نو اوسې وجوب په اوغه آیت کریمه باندې نسخه سوی دی استحباب وس ام پات دی فرض قوه ور کې هم دی ته منه د دغه مال څخه په دامن هو کې بیا خبر ده د جمال د سره څنور کول کېږي ولی نو که یو پلا پدا وارسانو که چی پاتا جی که پا جی که کچنیانو دو کچنی مال تیو چا تا پا خیرات کر که ولی سی چی دا پلانی خوم کریب دیگه تا زخیرات رکم جی مسکین تا خیرات رکم جی کم تی خیرات رکم دا دا دا بالغانو دا یاد دیگه چی اغا بالغان جی اختیار دی چی ایسی سر ویشل شی برن دا غم لاسا با دا بالغانو توی تیسی خوغا چان یست خپل مار اختیار لری ونس ایستی سی دا مال سخ پلانه تا دو نوار که اول توی تا دو نوار که بر دا مسکنان ای تقسیم که دا کشنی پا مال کار در لو دلی سی اغا نه دا غا خبر ورس سره شرط دا غره کما خلق نه وای د مړي پس چې دا مرسته په وخت کې چې دی که اس قد پس ګرځي هم به دا غد د کبار دا غټان چې دی دغه به پیسې پر لجمع کوي برابر به ورکی یا هغه د ترکه چې پاته د بار دی وای چې وروره مش په ګرځ د غټان یو کښنه نسته پکښه زموږ اجازه ده دغه څخه اس قد ورکو یا پور ادا کوو یا خیرات ځنې کوو صغیر ک پکښې کې و د صغیر د مال څه نس کولای دا غټان کې د ترکه څخه په دپس خیرات کې په هغه صورت کې کیږي چې غټان یو کښنه ګر سره یین یا خو کښنه پکښې کې و نو غټان بار وای چې وروره زیاده شخصي جېب کوو دا ما و پلان خان چې دی هغه انداز مش سره واچو مش خیرات پکښې کوو هغه دی چې حق پر هغه رقم پروت دی هغه نه ضایع کیږي پکښې کېدای شي په خبره پوهېږي دلته د منهو څخه منهو د جمع تر کماله چې چاته ورسیږي چې بالغ ته رسېدلی د کښنې غنه وقولو دې خبرې ته رالو چې وقولو ته شي وای هست لهم وطیتا قولا یو خبر معروفا شایسته شایسته خبر نو څنګه اول هغه سړی چې قریب دی دل تر غلی دی هغه ته جی برخه ورلره نو ور کول کېد میراث خور نو بار ته ته په خیرات کې شی نه کوي ور د میراث برخه جی نه کړ ور بارونو جلا سایه ور ک چېر مر ونی کته استله مولوی صاحب وای چې دای اکنه پکشي کې لري ته دغه میراث خور څه نه چې حق وړي مثلا زامونه پاتې ورونه حاضر دي نو د زامن به بار وای چې کاکا ته کتاب حق نه دی درکړی موږ حقداران یو نو تاته مو ځکه شی درلاره در نه کی او موږ نو په خپل غریبانی چې اوس تاته په خیرات کې شی درکړی ستا شکر در موږ شکار چلیږ دا شایسته خبره ده بعد خبر خو مکین په بعد خبره جواب کې علاوه یا قول معروف ورته وایاس او یا دې چې خیرات خو جوړ لره ورکی ام قول معروف ورته وای هغه بیا دا ورته بررته ولا چې ستا خو ډیر اقدی پر موږ باندې مګر زموږ په واسه دا شی پر او تاته مدر لره درکی بس دوایو به کې موږ به تاته دعا کوو دا ام قول معروف دی یا ساج امر لره ور کړی دا و دا تو چې ستا عزت خو به خې ډیر وي خو زموږ په واسه دا پر دی بلم په واسه نه دی پر یا مسکین راغلی دی یتیم راغلی دی وغه ته والا او تعالی دې در لره درکی مش خپلم دا سره کمزوري په آیا آیا لاره مسره ډیره کنیتیست مش خیرات تر کاوه کدی نو ور کړي کدی ور لره ور کی امش خبر ورته کاوه بار ورته چې خدای دې په دغه کې برکت ور واچي بس نیت عمرات مور نه دغه نه شي چې دی بساری تا ته مدر لره در کی دغه د شایسته خبر چې دغه زین په جلبیږي د زړه رضا په جلبیږي کته شي ورته ور کیه کنه ورته ور کی الله وایي چې د تبع ش خبر امر سره وکم ام به سی خیرات ور لره ور کی امش خبر وک کدی نه کی ور امش خبر ور لره وک دغه امر په پای کې وای وقولو تسی وایس ده هم مدیت قولا خبره معروفا شایسته دا اوم نمبر حکم په دی آیات کریمه کې بیان شو بیا د ترکیه سره ارتباط پیدا کی بیا دې کوم د مال دفاع وکړه چې دغه ایتمان کدل ته وس غیران کوه د دې د مال خیرات مور کوم یا غ نور قربان ته چې میراث خور نه دی میو د ایتمانو ته کوم یو د مساکینو ته کوم د میراث خور کیم چې دی د دې سبا د بچاو سکار په ونه درلودل شي کله ایس په خبره پویږي نو شپږم حکم او اوم حکم موږ دلته وای دغه آیات کریمه چې دا اوس موږ دغه ترجمه پر ختم کړه د دې متعلق تفسیر روح البیان دی سن نقل کړی ده قصه د قران سره اړه نه لري دا قصه د بزرگانو د پیرانو یو قصه ده نو هغه د قصه د سن نقل کړی ده د دې د پاره چې دا د معروف خبره چراله چې معروف وو دا شکر مشروع کار په مال ام کیج په خپل ام کول کیج لکه علاج د تو شخه خبر ورته وکي او دا بیا زائد زینه چ خلوی ز چاته شایسته خبرې کوم شیشه خبرې کوم دا پالتوزی پالتون نه دام علا په صدقاتو کې در لیکي وای یو ماری وخت راز غاستی رالی یو سړی چې ماته پناه راک دښمن را پسیری بل سړی دی هغه بیا وځي په راز غلی ا د پټور ته خلاص کې ولر ته پټس بارادول په پټو کې را پیژ په ټو خرونو کې زړی ژغه وای دلته نه وتلې ولک مار نری مار دې دل نو څنګه بر په خلو کې زهره لراکه غرزی مړ په خلو کې تاسو څوک دې چې مار نه بس دښمن بارا دا ویل چې په علامې دې قسمی په اسمانو کې چې کوم بزرگ موجودات په ګرد مې دې مې قسمی ته ما ته بس دغه را کز ستا سره چې دی دا وفا کوم چې ما دغه څه خلاصوم زه په تا باندې کار نه لرم ادول دا ته ما په خپل نه وتر په خپل کې ځای ورلره ورکه هغه چرال دې مار پښته نه وکړه دې ورته مون کېرم سبار ال معنی دی لیدل هغه ته ما چې وخت ته چولاړې مار بارا ورته ویل چې صاحب اوس دې لاري دې نه دا یو زړه دی نه غواړي کزړه غواړي کزړه ته غواړې نو پرې نه جامله کو کینه ته غواړې پر سر جامله کوم په دوه دوه کې وسې انتخاب ته وکم وای دا بار اور تاریخ انس بار لدر وسې چې جزاري را ته کولې هغه دغه رقم چې دښمنه په ځاب خو هغه غلش کړي په شراخص کې وهلې مړ کولې وس چې ته ځاغه څخه خلاص وای دا بار دوه ولیا دوه نه بیا کل انسان مدر وسې نه دی لیدلې لکه دا ته دښمن د څه دښمنی ده چې الله تعالی آدم علیه الصلاه والسلام د جنت راښته کاوه موږ اگر د مخلوق په سره واخلو په څو کې راځي داسې الله تعالی پاک موجود بل دښمن ټاکلی شي انسان به د مار دښمنی مار به د انسان دښمنی نو په درې دښمن ته چې سړی په خلو کې ځای کې خلک په لستون په کوڅه کې ځای نور لرو کې د دوغه نه به عقل داغه چې زاده اوس فقط ما احسان ستاسو سره دوغه نه دی نه غواړي کزړه غواړي د بارور ټول چې سیدي نو ما خو غلطی کړی ده نو دون ټیم را ته راکه الله تعالی ته یو مناجات کوم د غره بغل ته به ورسم یو دوه رکعت لمونځ به وکم ورسته نو بار بیا ستا کړی ده ول سیدی نو دوی پر لاره الله ته په زاری ست راغلی پوری چلته ورتلی یو ډیر شایسته سړی مخې ته ورلار راغلی برای د ته اول دواره یو بلګونی برل دغه بلک ته وجه وی خور اده چې دا بلک وجه وی چې دا بلګی جوول یې پر نو چر کړی نو مار ټوټه ټوټه دی لکه هغه سړی ته چې حال پیښ ټوټه ټوټه در نس کر سره شواس دا له ته سره اړ ساس په داخله کې ولاړ تیر شو دای بار اریان شاسړی ته بار وچته څوکه هغه ورته زمان نوم معروف دی معروف لك دا دلته چې ذکر په قران کریم کې ورزمان نو معروف دی معروف معنا ست هغه شکارونه چې تا کړی و چې کوم وخت مار او ته په گفتگو سوست مار ساسره دښمنی شروع کړ چې بارای لیا دې پرې نه عمل کوم یا دې پر ځای عمل کوم په دا او اسمانو کې ټول ملایکو د الله تعالی و دربار ته زاری کړی چې دا وس خلاص که خوده نیکی کړی دی نیکی خو چې مسلمان خيږي خو ملایکای ویني چې اسمانو ته خيږي د الله و دربار ته چې قبليږي نو الله تعالی دا خواست قبول کړي ما چې امر وکي بارا په جنت کې به درخت ده توبه ورته وای توبه درخته ول دغه څخه یو بلک واخه د کی ورل را وار نو ما غ بلک تا ته راوي در لره در مکی د الله په امر سره پجی کی دغه سیو تاثیر الله په کی شو چې ته ځنی خلاص وي نو ورسته دی وای وای نیکو کاری از مرد مینی کورای یکی را به ده می نوی است خدای نیکو کاری چې د نیک سړی څخه الله یو په لس لیکي دا خو قرارداد دی کنه دی دا قصه ته پریر دا یا رشیا یا نه خو معروف شدی الله په لست حسابي دلته الله چې دا معروف امر وکي چې دا تا ته بیا ځای نسبتن سکه الله تعالی په شدر لرو دروږي دا غستانه کار چې دی په شایسته شکل درته اړي لکه خپل مشتشدا په احاديث کې راغلي د صحاح او احاديث کې چې انسان په قبر کې شیش دی چې نیک عملي نه یو شایسته سړی ورلره راشي دیر شایسته ورلره راشي او دا د سری مجلس کې طبیعت په سامي دا ول دا څوک به راځي ورته څوک دون شایست دون شي مجلس ته سره کم دی نو د ورته چې ستانه کې عملي او ما دا رقم دی خپل والد صاحب په خوب دی راغلي کوته زه مجلس سره کوم بار دی ګړي چې مجلس یو بلز بیرته ځم زه په پسیم چې ته مزه خدا کور دی ته خو یو شپې دوه شپې را سره وکړه هلته نو ته څه کوې په هغه وچا جره کې خو هلته دې غېږې دی ما ته وایي چې ته څه وایې یو داسې دوه ښایسته الکوان دي ډېر حسین دي لکه حکومت چې روزلي لکه د پولیسو د قسمه څخه چې ولې دا خبرې خورا ډېرې ادبناکه زده دي دونه یو ښایسته مجلس مې یو ګړی زما زړه نه ځي غواړي ځینې جلاسم ما بیا خپل استاذ ته وویل هغه ول دا خو هغه دي چې په قرآن کریم په خاتمه کې موږ وایو چې په قبر مونسن چې الله پاک قرآن زموږ دپاره په قبر کې مونس وګرځي نو خو دغه عمر چې سړی بیزاوي شریف په جلالین درس کې خو الله پاک دوه مونس ورکړي دي موږ خو د یو خواست کوو دا هغه ځای ته اشاره ده نو چې هلته یو باندې ولاندې ډېر ښایسته او حسین دي او ډېر روزل شوي دي ول تربیه شوي دونه ډېر دي چې داسې ښه ژوندګي ده چې وړی زړه نه ځینې خوشاله موږ سره نو دلته هم دغه معروف کار چې دی هغه لکه موږ وایو چې شوکه و دریا کې وغورځوله لا نه ځای کېږي دریا بیا نه ورکوي یو عربي مقوله جوړه کړې ده دا مقوله ده وایي اصنع المعروف والقه في الماء فإن لم يعرفه السمك يعرفه من سمك السماء ويته معروف کار کوا دریا کې غورځوه ما یان کنه په پیژو خو هغه څوک په پیژو چې اسمانه درولې دي اگر خلق وای نیلی چت والا خو هغه خو په پیژ کې په دریاب کې روپ کما هی نه په پیژ د انسانانو څخه پټس ول چا چې اسمان او چت تر ول دي هغه څه نه پټیږي نو دا معروف هر وخت کې چې دی د الله د طرف څخه مطلوب دی چې وی کی خصوصا په دغه وخت کې چې تر کوي شل کیږي مساکین حاضر سی وي غوتن باید یو برخه ځنی ور لره ور کول شي الله عز وجل د معروف توفیق مشترک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.